Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Piątek, 10 maja, minęła piąta. Trójkowy budzik. Trying to forget something that you know. It hasn't killed you yet, but you cannot let it go. Już po wschodzie słońca. Przynajmniej niektórzy by chcieli. No tak, zobaczyć te pierwsze promienie słoneczne. A zgodnie z kartką z kalendarza słońce powinno obudzić się prawie kwadrans temu. Zajdzie po 20, a w wielu miejscach już zaszło za chmury. No i będzie kropić, o tym za chwilę w prognozie pogody. Dzień potrwa ponad 15 godzin. Ślemy najlepsze życzenia do dziś świętujących imieniny Antoniego, Antoniny, Beatrycze, Izydora, Jana i Szymona. Wszystkiego dobrego. Pozostajemy w chłodnej i wilgotnej masie powietrza polarnego morskiego. Pogodę w Europie kształtować będą liczne niże z głównymi ośrodkami nad Irlandią, Danią, Morzem Północnym, Zatoką Biskajską i Zatoką Fińską. Niżom tym towarzyszyć będą układy frontów atmosferycznych, a Polska pod wpływem niżu z nadmorza północnego i Danii w strefie frontu okluzji, o którym to już kiedyś z okludowanym powietrzu mówiliśmy na zajęciach z meteorologii. W powietrzu wolno przemieszczającego się z centrum nad wschód kraju powietrza polarnego.

Pani Kasia z Krakowa napisała, że ptacy w Krakowie tak się kłócą, że niczego nie słychać, a do tego motorniczy w tramwaju numer 21 rozkręcił się na cały regulator przy organku. Ciekawe, czy oddał głos. Właśnie, bo tak sobie słuchamy, a przecież lista sama się nie zrobi. Przypominamy o kolejnym 1945 notowaniu listy przebojów trójki. W ostatnim, jak dotychczas, 1944 na pierwszym organek i niemiłość. Zresztą w poprzednim notowaniu również. A głosy najłatwiej oddać z naszych stron internetowych. Polecamy w imieniu Balonika i Niedźwiedzia. 10 minut po godzinie 5. Ciekawa sytuacja od pani Kasi, naszej wiejskiej korespondentki, która to podsyła pozdrowienia od fantastycznych 5, jak pisze, facetów, którzy wczoraj z plaży w Warpunach z nad jeziora Warpuńskiego wypłynęli na spływ rzeką Krutynią. To przepiękny szlak Krutyni, super przygoda przed nimi, niech ich woda niesie, a my z psiną machałyśmy z pomostu. Akurat byłyśmy nad jeziorem kijek porzucać. No i panowie, którzy to podjęli przygodę z pływem Krutyni, obiecali słuchać redaktorkę. Taka informacja przemiła dla wszystkich zainteresowanych wakacyjną przygodą. Także obowiązkowa pozycja, jak odkryłem Amerykę, Andrzeja Wydmińskiego. A początek jest taki, że na wakacjach, na początku wakacji musieliśmy zmienić adres. Tata dostał służbowe przeniesienie do ośrodka zdrowia w Warpunach i stąd to wynikło. Bardzo pięknie dziękujemy. Wspaniałej przygody życzymy wszystkim, którzy no, na przykład zaczynają już prawie letnią, ale jeszcze wakacyjną przygodę w Warpunach właśnie. Bardzo dziękujemy za ten sygnał. Sygnały kolejne między innymi od pana Adriana, który to informuje, że wczoraj, przedwczoraj był we Wrocławiu na koncercie ukraińskiego coverbandu ACDC. Rzeczywiście chłopaki dają radę, co ciekawe, mieli nawet niezwykłe niespodzianki dla wszystkich, którzy byli. Kto był, ten widział, ten przeżył i ten słyszał, a wśród nich między innymi pan Adrian. Bardzo pięknie dziękujemy. A skoro dzisiaj też takie piękne święto, to autobusiarz pozdrawia wszystkich swoich braci i siostry zza kółka. No właśnie, nie zapominajmy także, a o tym przypomina i podpowiada pan Waldek z Krasnego Stawu, przypomina o wszystkich pracownikach gospodarki komunalnej. To istotna dziedzina gospodarki narodowej, a wśród nich właśnie także kierowcy zawodowi za fajerą. A dziś przypominamy o tym niezmiennie od samego rana, że dziś Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. Właśnie. Raz jeszcze szerokości, a tak swoją drogą, prócz tego, czegoż można by życzyć zawodowym kierowcom? Być może oni to sami odezwą się, bo wiedzą najlepiej, czego to im życzyć. 13 minut po 5. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Chmury i deszcz. Nie. To też i takie państwa podpowiedzi, żeby się przydały. I pewnie, że tak. O tych opadach deszczu, a w górach także deszczu ze śniegiem jeszcze będziemy mówić, ale o pozostałych wydarzeniach. W południe rozpocznie się trzecia sesja obrad Okrągłego Stołu Edukacyjnego, w której weźmie udział premier Mateusz Morawiecki. Obrady odbędą się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Rozmowy są, jak wiemy, kontynuacją spotkania z 30 kwietnia, kiedy to odbyły się spotkania w Podstolikach. Poprzednio w obradach nie wzięli udział przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Obecna wówczas była Oświatowa Solidarność. Rozpoczynają się dni otwarte funduszy europejskich. Potrwają do najbliższej niedzieli, do 12 maja. Koordynatorem wydarzenia jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Celem tych dni jest promowanie i prezentacja efektów działania funduszy europejskich. W tym roku odbędzie się ponad 800 wydarzeń w całej Polsce. Więcej informacji można znaleźć na stronie dniotwarte.eu. Patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio. W Pałacu Prezydenckim odbędzie się uroczystość powołania Rady do Spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie. Rada stanowić będzie forum konsultacyjno-doradcze prezydenta. Jej zadania skoncentrują się na zapewnieniu polskim przedsiębiorcom warunków do stabilnego rozwoju ich przedsiębiorstw oraz kreowaniu i upowszechnianiu postaw przedsiębiorczych. Gala 21-lecia ruchu paraolimpijskiego w Polsce z udziałem prezydenta i małżonki pierwszej pary. To gala w założeniu ma być świętem sportu z osobami z niepełnosprawnością w Polsce. Zaproszeni zostali na nią wszyscy medaliści od Igrzysk Paraolimpijskich w Sydney w 2000 roku. Dodajmy, że Polski Komitet Paraolimpijski obchodzi 21. rocznicę działalności w kraju oraz 20-lecie swojego istnienia w strukturach międzynarodowych. Ważne wydarzenie, Święto Kina. Dziś rozpoczyna się 16. Festiwal Filmowy Millennium Dogs Against Gravity. wielbiciele kina dokumentalnego. Tylko w Warszawie, ale także w Katowicach, we Wrocławiu, w Gdyni, Lublinie i Bydgoszczy będą mogli zobaczyć 156 filmów z całego świata. Podczas festiwalu po projekcjach widzowie będą mogli spotkać się i porozmawiać z twórcami. Oczywiście wiele relacji z tego właśnie 16. Festiwalu Filmowego na antenie Trójki. A w Muzeum Sportu w Warszawie początek 26. przeglądu filmów alpinistycznych imienia Wandy Rutkiewicz. Tegoroczna impreza poświęcona filmom o tematyce górskiej dedykowana jest legendarnemu himalaiście Jerzemu Kukuczce, którego to 30. rocznica śmierci przypada właśnie w tym roku. Najważniejsze zaproszenie dla wszystkich Państwa, Trójkowiczów, dla słuchaczy Polskiego Radia. Jutro piknik naukowy na PGE Narodowym. Polecamy i serdecznie zapraszamy. Przez cały dzień oczywiście relacje na naszych antenach. Proszę być z nami. Tell me where you're going. I wanna come with you. 'Cause I can't go to heaven. Coffee together, take a hotel room, order up some drinks and watch the moon. Maybe make love and then go down again. We'll eat some breakfast. I wanna be your friend. Artur Mazalewski i przyjaciele także z listy przebojów niezmiennie polecamy, zachęcamy do głosowania. 19 minut po 5 szeleścimy prasą, zaczniemy pulsem biznesu, który informuje, że hulajnogi do regulacji, ale nie chodzi o te czynności wiosenne, techniczne, regulacyjne. Firma doradcza McKinsey szacuje, że do 2030 roku rynek mobilności na świecie będzie wart prawie 8 bilionów dolarów. Za 56% przychodów branży będą wówczas odpowiadać urządzenia transportu osobistego, czyli na przykład elektryczne hulajnogi, deskorolki czy rowery. Zgodnie z europejskim prawem te właśnie urządzenia uznaje się pojazdy z silnikiem do 250 W, osiągające maksymalną prędkość do 25 km na godzinę. Nie mają one homologacji, więc nie dotyczy ich obowiązek posiadania numerów rejestracyjnych, a kierowcy nie muszą mieć prawa jazdy ani ubezpieczenia komunikacyjnego. Jednak regulacja jest potrzebna. Już o tym kilkukrotnie mówiliśmy ostatnio, także w tym tygodniu zapraszamy do Trójki. Puls biznesu, hulajnogi do regulacji. Rzeczpospolita o tym, że polska motoryzacja może wypracować nową specjalizację, produkcję samochodów dostawczych. Należąca do PSA fabryka Opla w Gliwicach rozpocznie produkcję dużych aut dostawczych z końcem 2021 roku, a docelowo z taśmy ma zjeżdżać 100 tysięcy pojazdów rocznie. Będą to auta klasy Peugeota Boxera czy Citroena Jumpera. Może być to nowa generacja któregoś z tych samochodów lub zupełnie nowy model. Nawet miliard złotych na nowe auto z Gliwic. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. I jeszcze Dziennik, Gazeta Prawna o tym, że dyrektorzy warszawskich szkół otrzymają możliwość wypłaty nauczycielom biorącym udział w kwietniowych strajkach kwoty, która będzie dwukrotnością dodatków motywacyjnych. Takie rozwiązanie zawiera projekt zmiany regulaminu wynagrodzenia nauczycieli. O tym poinformował Polską Agencję Prasową wczoraj radny Warszawy Andrzej Kropiwnicki. Podwójne motywacyjne za wakacje dla strajkujących nauczycieli. To z dzisiejszego Dziennika. Trzy tematy z trzech tytułów więcej, być może co bardziej kolorowej prasy, nie tylko na wiosnę kolorowej. W porannym zapraszamy. Zachęcamy do pozostania z nami. Na budziku 21 minut po piątej. Z płyty tego tygodnia. Otis Harding. I feel your love. I feel time is up. When I was a child, a transient hut. The water's the shell and we are the nut. But I saw a hand arch out of the barrel. Look at all the peaches. How do you celebrate? We can't appear inside and out of nowhere. It's already dead. I know you have the dove. I'm not getting wet. Looks like a date is set. Show the ferret to the egg. I'm not getting let alone. Child, so begins the braiding, and in that braid you stay. Look at all the peaches. I want to celebrate. I can appear inside and nowhere. It's already dead. The dove, I'm not getting wet. Looks like a date is set. Show the ferret to the egg. I'm not getting let alone. Otis Harding z naszej płyty tego tygodnia. Bardzo nas cieszy to wydawnictwo. 24 minuty po godzinie 5. Przypominamy sobie wybrane wydarzenia z historii. Uzupełniamy kalendarz także o te wybrane daty z historii muzyki. I tak w 1841 roku urodził się James Gordon Bennett, amerykański wydawca prasowy, pionier sportu motorowego i lotniczego. W 1899 urodził się Fred Astaire, amerykański tancerz, śpiewak i aktor. Zmarł w 1987 roku, a wspominamy go w 120. rocznicę urodzin. 76 lat temu urodził się Andrzej Badeński, lekkoatleta. W latach 60., na początku lat 70. był jednym z najlepszych biegaczy europejskich na 400 metrów. Zmarł w roku 2008. 72 lata temu zmarł Juliusz Osterwa, aktor, reżyser, pedagog, założyciel Teatru Reduta w Warszawie. 59 lat temu zakończyła się pierwsza podmorska podróż dookoła świata. Amerykański atomowy okręt podwodny Triton w 84 dni przepłynął ponad 41 tysięcy mil morskich. 33 lata temu zmarła Anna Kamieńska, poetka i tłumaczka, autorka blisko 100 książek. Przekładała m.in. z rosyjskiego, bułgarskiego, także z białoruskiego, słowackiego, serbsko-chorwackiego, łacińskiego i hebrajskiego. 33 lata temu zmarła Anna Kamieńska. 26 lat temu, po 35 dniach i pokonaniu 600 kilometrów, dwaj gdańscy polarnicy, Marek Kamiński i Wojciech Moskal, zakończyli pierwszy marsz przez Grenlandię. Rok 1993. A muzyczny kalendarz rozpoczniemy od smutnej daty. Wspominamy co prawda Andrzeja Nowickiego w rocznicę jego 66. urodzin, ale pamiętamy, że gitarzysta, basista występujący w Perfekcie zmarł w kwietniu roku 2000. A między innymi dla Perfektu skomponował taką perełkę. Gdy nie bawicie już świat zabawek mechanicznych, kiedy dręczycie ból, nie fizyczny, zamiast słuchać bzdur głupich telefonicznych wróżek za siedmiu mórz, spytaj siebie, czego pragniesz, dlaczego kłamiesz, że miałaś wszystko, gdy udając, że śpisz. W głowie tropisz bajki z gazet, kiedy nie chcesz już śnić. Cudzych marzeń poza do mnie przyjdź i od progu bezwstydnie powiedz mi, czego chcesz. Słuchaj, jak dwa serca biją, co ludzie myślą, to nieistotne. Kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie, nieprzytomnie, jak zapalniczka płomień, jak sucha studnia wodę. Kochaj mnie namiętnie, tak jakby świat się skończyć miał. Ciało mówi, w miłosnej studni już nie utoniesz. Kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie, nieprzytomnie, jak zapalniczka płomień, jak sucha studnia wodę. Kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie, nieprzytomnie, jak księżyc w oknie, śmiej się i płacz, na linie nad przepaścią tańcz, aż w jedną krótką chwilę pojmiesz, po co żyjesz. wspomnienie Andrzeja Nowickiego w muzycznym trójkowym kalendarzu. Ciąg dalszy za chwilę, teraz 5:30. Deszcz potrzebny, ale słońce też by się przydało. Ta prośba od pani Magdy z Kleszczowa, która to ma uroczystość komunijną córki w najbliższą niedzielę. Prośba, dłuższą chwilę ze słońca, by dzieciaki nie zmokły i nie zmarzły. To prośba do pana synoptyka. Wysyłamy. No a dziś jeszcze pozostajemy w chłodnej, wilgotnej masie powietrza polarnego, morskiego. Pochmurno, choć możliwe przejaśnienia, ale też i przelotnie popada. No, za oknem na Myśliwieckiej tak kropi, siąpi, to znowu przestaje. Po południu od Pomorza i Warmii przez Wielkopolskę, Mazowsze, Pośląski, Małopolskę możliwe burze, a wysoko w Tatrach prócz deszczu ze śniegiem także sam śnieg. Wiatr umiarkowany i porywisty, w czasie burz do 60 km na godzinę. W dzień od 12 stopni nad samym morzem, 14-15 na Suwalszczyźnie, Podlasiu oraz w Kotlinach Górskich. W większości regionów dziś 17 stopni, a najwyższa temperatura na Kujawach. Jak zwykle w piątek podglądamy, co będzie się działo w pogodzie w sobotę i w niedzielę. Możliwe większe przejaśnienia. W niedzielę nieco cieplej, w sobotę za to jutro nieco więcej słońca, szczególnie na południu kraju. Skąd przychodził, kto go znał? Kto mu rękę podał, kiedy nad rowem siadał, wyjmował chleb, serem przekładał i dzielił się z psem. Tyle wszystkiego, co z sobą miał, majster bieda. Czapkę z głowy ściągał, gdy wiatr gałęzie chylił drzewom, śmiał się do słońca i śpiewał do gwiazd drogę bez końca, co przed nim szła. Znał jak pięć palców, jak szalon zły, majster bieda. Nikt nie pytał, skąd się wziął, gdy do ognia się przysiadał. Wtulał się w krąg ciepła jak w kożuch, znużony drogą wędrowie zboże. Zasypiał długo, gawiąc się w noc, majster bieda. Aż nastąpił taki rok, smutny rok, tak wilać trzeba. Nie przyszedł bieda zieloną wiosną, miejsce, gdzie siadał sielskiem zarosło. I choć nie jeden wytężał wzrok, choć lato pustym gościńcem przeszło, z rudymi liśćmi jesieni schedą, wiatrem niesiony popłynął w przeszłość, wiatrem niesiony popłynął w przeszłość, wiatrem niesiony popłynął w przeszłość, majster bieda. Wolna grupa Bukowina i urodzinowo. Wojciech Jarociński, gitarzysta, wokalista, autor tekstów i kompozytor, kończy 69 lat także z najlepszymi życzeniami. Za 27 minut szósta. Mocniejsze uderzenie, bo i państwo o to proszą. Tak, jeszcze nie zabraknie do szóstej, a po szóstej też pewnie by rozwiać przynajmniej na chwilę te chmury, chmury z deszczem. No to teraz nieco mocniej, bowiem Tool pojawi się w muzycznym kalendarzu też urodzinowo. 58 lat kończy Danny Carey, perkusista, członek tego zespołu. Trójkowy budzik. krótko i konkretnie, ale chyba jeszcze za mało. Pani Kasia informuje, że Bielany Warszawskie obecne, ale czy obudzone? Oto jest pytanie. Plus 10 na dzielni. Ktoś dzisiaj robi kawę? Pan Tomek dla naszego budzikowego grona, jak zwykle w Katowicach, dba o zaparzenie tego aromatycznego, dla niektórych pobudzającego trunku. Górnicy z Bogdanki meldują się na budzikowej liście w drodze na pierwszą zmianę. Szczęść Boże. Sygnał od pani Magdy, także podróżuje do pracy. No, podróżuje 100 kilometrów, no, można tak powiedzieć. Również szerokości życzymy. Pani Bożena z Częstochowy, także na nasłuchu. I jeszcze z Korfu, z widokiem na góry Albanii, pod pierzynką z chmur. Serdeczne pozdrowienia od pana Tomka. Dokumentacja fotograficzna Korfu. No miło. A jeszcze jeden pan Tomek z tych, jak pisze, z tych nocnych piątek. Mój ulubiony dzień. A wygląda to tak. 7:30 do łóżka, szybki sen do 11:00, obiad i na 18:00 do pracy i właściwie już weekend. Bardzo serdecznie pozdrawiamy tych z nocnej właśnie. To taki czas właściwie, kiedy to miesza się, ci z nocnej już kończą do 6:00 czy do 7:00 i ci na pierwszą zmianę powolutku, po cichutku. No to mamy za 23 minuty 6:00 i kolejne jeszcze dwie daty w muzycznym kalendarzu. Najlepsze życzenia urodzinowe. 63. urodziny dziś Krzysztofa Głucha, pianisty jazzowego, bluesowego, kompozytora i aranżera. Występuje między innymi z Irkiem Dudkiem. Ty wciąż tak porządny od 30 lat. Innym twym kolegom dawno wianek spadł. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty nigdy nie pijesz od 30 lat. Innym w twoim wieku czystkę trafił szlak. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty ciężko pracujesz od 30 lat. Inni nie pracują, zrobią większy szmal. Zastanów się, co robisz. Ty nigdy nie skłamałeś od 30 lat. Inni na oszustwie zbudowali świat. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty wierny swym ideom od 30 lat. Inni je zmieniają, gdy zawieje wiatr. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty grasz rock'n'rolla od 30 lat. Inni grają, a co ty z tego masz? Zastanów się, co robisz. Skłamałeś od 30 lat. Inni na oszustwie zbudowali świat. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty wierny swym ideom od 30 lat. Inni je zmieniają, gdy zawieje wiatr. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty za swe uczynki sięgniesz nieba bram. Nowe kalendarium muzyczne. When you look so good, the pain in your face doesn't show. na zamknięcie dzisiejszego kalendarza najlepsze życzenia urodzinowe. Wszystkiego dobrego, 59 lat kończy Bono. A z Irlandii rzut kamieniem, właściwie taki szybciusieńki kurs i już, nie tylko dla kierowcy zawodowego po Wielkiej Brytanii, jak informuje nasz wierny słuchacz pan Piotr. No i mamy dwa angielskie finały. Chelsea i Arsenal zagrają w finale Ligi Europy. Mało tego, tak człowiek nawet niespecjalnie interesuje się piłką nożną, zaobserwuje, że w tych dwóch angielskich finałach trzy drużyny z Londynu. A to coś powinno dawać do myślenia. Za kwadrans szósta. Czas na country w budziku. Przygotował, prezentuje Korneliusz Pacuda. Gdzieś niespodzianki, niespodzianki. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Frank Jankowik bardzo popularny wśród Polonii, dlatego że gra na akordeonie, a po drugie także gra poleczki, uwielbia Polki. Trafił w 1987 roku do stolicy muzyki country Nashville i tam nagrał płytę na żywo z udziałem publiczności. Jaka była pierwsza piosenka, jaką zagrał? Właściwie to utwór instrumentalny. Rozłożył na łopatki Amerykanów, bo to będzie oberek. Music Row Oberek, czyli po prostu oberek prosto z Nashville. Fantastycznie zabrzmiał ten oberek, jak Państwo zapewne stwierdzą, w Nashville, stolicy muzyki country. Oberek, polska muzyka ludowa, Frank Jankowik, akordeonista, który za chwilę wykona bardzo popularny niegdyś przebój Who Stole the Kiszka? Kto ukradł kiszkę? Rzecz dzieje się na zabawie, a właściwie chyba na weselu polonijnym, no i brakuje kiszki. Jasiu ukradł kiszkę, chociaż zastanawiali się wszyscy, kto mógł się zakraść do kuchni na zaplecze. Frank Jankowik, kto ukradł? Someone stole the kiszka, someone stole the kiszka from the butcher shop. Who stole the kiszka? Who stole the kiszka? Who stole the kiszka? Someone called the cop, round and for my pulley pack. It was standing on the rack. Someone stole the kiszka when I turned my back. Who stole the kiszka? Who stole the kiszka? Who stole the kiszka? Won't you bring it back? take my shinka, take my pine kielbasy. You can take my pierogi, but give me back my kiszka. Who stole the kiszka? Who stole the kiszka? Who stole the kiszka? Won't you bring it back? Jasiu, pan the kiszka, Jasiu, pan the kiszka, Jasiu, pan the kiszka. He hung it on the rack. He found the kiszka, he found the kiszka, he found the kiszka. Jasiu brought it back. Przyznają państwo, niezła kiszka. Za 9 minut szósta my też mamy jedną taką naszą ulubioną grecką kiszkę. Yeah! jaberki były i kiszka. Takie rzeczy tylko w budziku. Bardzo dziękuję Państwu za poranną korespondencję, za wszystkie listy, telefony, maile. Ciąg dalszy oczywiście w porannej audycji. Zapraszamy do trójki po godzinie 6. Już teraz zapraszam w imieniu redaktora Wojciecha Mana. Prawie na zamknięcie grecka kiszka, co bardzo nas cieszyło. Bracia Kiszka, rodzina i przyjaciele. A na do usłyszenia taka oto poranna historia. Bardzo pięknie dziękujemy za dziś. Życzymy udanego weekendu i do poniedziałku. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej. Kłaniamy się nisko.